राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 4 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम आकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। भागवत रूपी अमृत सुन रहे हैं तो मैं क्या सुनूंगा। ये काल चक्र बड़ा विचित्र है जिसमें भी ये कलयुग का समय बहुत उग्र समय है। अब कई जगह किसी तरह को तो किसी जगह किसी तरह को नहीं कह रही। अमरनाथ की यात्रा में गया और लोगों ने बिना कसूर मार दिया है। कोई उनका कसूर नहीं, कोई पाप नहीं, कोई अन्याय नहीं, ऐसा उन्होंने मार दिया। ऐसी क्रूरता मन में आई हुई है तो भगवान से प्रार्थना करें भाई सबको शांति मिले, सबको प्रसन्नता मिले, सबके अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण निर्मल हो। भगवान से कहो, भगवान सबके पार कर रहे हैं, उनके विधान में, परंतु वो देखते नहीं। बिना कसूर मारे गए बड़े दुख की बात है। साथ गए सबको शांति मिले, उनको भी दुख मिले। सदगत परमात्मा में प्रेम हो, परमात्मा की तरफ चले, सब भगवान के भक्त हो जाए, जग भगवान के प्यारे हो जाए, ऐसी बात है बड़ी आनंद की। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। थोड़ा कीर्तन करना है उनके लिए, थोड़ी पहले बातें कहने हैं। संसार के दुख का कोई पारावार नहीं है, अरे भगवान की तरफ लग जाए सब दुख छूट जाए। परंतु ये बात समझ में नहीं आती है। ये बात सच्ची है कि भगवान में जिनका मन लग जाता है उनके दुख नहीं होता, संताप नहीं होता। परिस्थिति क्रूर से क्रूर आ जाए, बड़ी आफत आ जाए तो भी दुख नहीं होता है, परम प्रसन्नता रहती है। जो भगवान है वो यथा तरोर मूल निशेषण है, जैसे वृक्ष के मूल में जड़ डालने से वृक्ष सब अवयव तृप्त हो जाए। बड़े बड़े तना और छोटे टहनियां, छोटे फूल पत्ते फल सब में तरी आ जाती है। जैसे प्राणों को आहार देने से मनुष्य के शरीर में सब जगह शक्ति का संसार होता है, ऐसे परमात्मा को याद करने से दुनिया मात्र को शांति बनती है। ऐसा उपकार का और कोई विषय है नहीं। सबसे श्रेष्ठ उपकार भगवान के भजन का है। भजन जिसने किया है उसके द्वारा संसार मात्र को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि संसार के मूल परमात्मा है। परमात्मा का भजन किया तो सबको शांति मिलती है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, भगवान में लगो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आप सब दूर होगी, दुख दूर होगा, संकट दूर होगा, संताप दूर होगा, शांति मिलेगी, सबको शांति मिलेगी। भगवान के स्मरण करने से सब जंतु मात को शांति मिली। इसी उद्देश्य को लेकर के नर नारायण भगवान उत्तराखंड में भगवान का भजन करते हैं। दुनिया मातृ की शांति के लिए, दुनिया मातृ के सुख शांति के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए, और कोई उनकी चाहना नहीं है। इसलिए कुछ मांगते नहीं, कुछ चाहते नहीं, केवल भगवान में लग जाए। ऐसे ही आप लोगों से कहना है कि भगवान में लग जाओ तो शांति मिलेगी। बड़ा क्रूर समय है, अभी आपत्ति आपत्ति का समय है। ये आपत भगवान के भजन से मिटेगी, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा उपाय दूसरा कोई है नहीं भगवान के याद करने के समान। तस्मा यश स्मरण मात्र है ना जन्म संसार बंधन आज विमोचित थे। इसलिए याद मात्र करने से संसार के बंधन से छूट जाते हैं, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है, क्लेश नष्ट हो जाते हैं। स्मरण मात्र से, याद मात्र से ऐसे भगवान को याद करो, निरंतर भगवान में लगे रहो। भाइयों बहनों, मौका है, बड़ा क्रूर समय है कलयुग का। इस क्रूर समय में शांति का कोई स्थान नहीं है, दुख मिट जाए ऐसा कोई उपाय नहीं है दूसरा, सिवाय भगवान के भजन के और कोई उपाय नहीं। सबसे बढ़िया उपाय यह है, भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, क्यों सब संसार के मूल में परमात्मा है। परमात्मा को याद करने से सबको शांति स्वतः मिलती है, स्वाभाविक ही। एक भगवान के याद करने से सब सुख हो जाते, जीवों को भी दुख मिट जाए, उसकी सद्बुद्धि पैदा हो जाए, परमात्मा में मन लग जाए, ऐसे हो जाए तो बड़ी आनंद की बात है। इसके लिए भाई बहनों से कहना है, थोड़ी देर, काफी देर भी आप वो सुनते हुए भी, तो थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करो, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट, जिससे संसार में शांति मिले, सबको सुख मिले, दुख मिट जाए, सबका शांति मिले। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।